geng. Parke sunti hai hip hop, iske muh mein lollipop. Sunti hai hip hop, iske muh mein lollipop. Karti hai paari ye ladki, dekho nasta. Karti hai paari ye ladki, dekho nasta. Nasta sunti hai hip hop, iske muh mein lollipop. Lollipop, lollipop, lollipop. तुझे छोटी सी उम्र में लग गया रोग, हाथ से निकल गई कहते हैं लोग. दिल्ली की लड़की के मुंह में लॉलीपॉप, सुनती है आजकल देसी हिप हॉप. आ लड़की में स्वैग है, तुझे तो पसंद, कहती मुझे ऑल ब्लैक है. पसंद मुझे तू और तेरी टेडी कैप है. इंप्रेस हो गई जो तूने किया रैप है. आ सुनती है हिप हॉप, इसके मुंह में लॉलीपॉप. सुनती है हिप हॉप, इसके मुंह में लॉलीपॉप. करती है पारी ये लड़की, देखो नॉनस्टॉप. करती है पारी ये लड़की, देखो नॉनस्टॉप. बेबी ऐसे ना तू मुझसे आंखें लड़ा. गिव मी योर नंबर और घर का पता. कब से मैं गाड़ी हूँ लेके खड़ा. तुझे लिफ्ट मांगता है तो मुझको बता. तेरी सहेलियां भी फैन है और इनमें शामिल तेरी बड़ी फैन है. है लड़कियां मेरे पीछे पागल, सब प्यासी मैं हूँ बरसाती बादल पर. हो चुका हूँ मैं तेरा आदि, तेरे पीछे पागल जैसे कट्टर जिहादी. तेरे हाथ में वाइन, तेरे फेस पे शाइन. बेबी ऐसे ना कर, मुझसे हो जाएगा क्राइम. आ चाहे मुझे कहीं भी ले जा ले, चाहे मुझे पूरी रात घुमा ले. अरे चॉकलेट लाना भूल गया, चल आज लॉलीपॉप से काम चला ले. सुनती है हिप हॉप, इसके मुंह में लॉलीपॉप. सुनती है हिप हॉप, इसके मुंह में लॉलीपॉप. करती है पारी ये लड़की, देखो नॉनस्टॉप. करती है पारी ये लड़की.